นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระอาจารย์ดีฉันโนนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรารามอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรผู้ซึ่งได้รับคำกล่าวยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งด้วยบารมีธรรมพระอาจารย์ดีฉันโนนี่เดิมชื่อดีนามสกุลวงศ์เสนาเป็นบุตรคนที่สองของหลวงอินแล้วก็คุณแม่จันทราวงศ์เสนาเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2435ที่บ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรจังหวัด101ครับต่อมาในปีพุทธศักราช2452หลวงอินวงศ์เสนาได้อพยพครอบครัวมาอยู่ที่บ้านกุดแห่ตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านในฐานะที่เป็นตระกูลใหญ่เก่าแก่สืบลูกหลานให้เป็นคนดีของแผ่นดินนับถึงปัจจุบันก็70กว่าปีแล้วเมื่อตอนอายุได้16ปีท่านได้บัพปชาเป็นสามเณรเล่าเรียนได้2พรรษาก็สึกจากสามเณรมาช่วยโยมพ่อโยมแม่ประกอบอาชีพอายุได้20ปีได้แต่งงานกับนางมีนามสกุลกาลสุขต่อมาก็หย่าร้างกันจนอายุได้22ปีจึงเข้าอุปสมบทในยติมหานิกายมีท่านพระธรรมบาลวัดกุดบ้านกุดมหงเป็นพระอุปชาท่านมาจำพรรษาแรกอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองท่าแขกพระจันดีท่านมีฝีไม้ลายมือทางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างแกะสลักช่างเขียนช่างเหล็กแล้วก็ช่างทำเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกเป็นภาษาทางพระว่าชำนาญด้านนวกรรมท่านมีความรู้ด้านแพทย์แผนโบราณซึ่งขณะที่บวชท่านก็ได้ใช้รักษาญาติโยมที่เจ็บป่วยตลอดมาเรื่องคาถาอาคมพระอาจารย์ดีท่านก็เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นคงกระพันชาตรีมหาอุดกำบังตาหายตัวปราบพูดผีปีศาจนอกจากนั้นท่านยังได้ศึกษามนต์ดำที่ชาวอีสานนิยมเล่าเรียนกันเช่นบังฟันวัวธนูเสกหนังควายให้เป็นคุณไปเข้าร่างกายคนสามารถแก้หรือกันถอดถอนคุณไสที่มีผู้นำมาใส่ตัวคนให้หมดอำนาจไปได้การเทศนาในพระบาลีพระอาจารย์ดีก็ไม่เป็นรองเป็นพระธรรมกถึกที่มีฝีปากดีทั้งเทศธรรมาสเดี่ยวแล้วก็ธรรมาสคู่ที่เรียกกันว่าปุจฉาวิสัชนาหากได้รับนิมนต์ไปเทศนาหนทางไกลพระอาจารย์ดีท่านก็ขี่ม้าคู่ใจของท่านไปโดยรอบวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่เมื่อยังอยู่ในยติมหานิกายมักจะนิยมการล้มวัวล้มควายในงานบุญต่างๆหนังวัวหนังควายที่เอาเนื้อไปใช้งานแล้วเขาก็นำมาถวายพระอาจารย์ดีท่านก็ได้ทำการพอกหนังแล้วเอามาทำเป็นอานม้าเข็มขัดกระเป๋าหนังนำออกจำหน่ายให้ผู้สนใจเป็นรายได้ของวัดอีกด้วยปีพุทธศักราช2465พระอาจารย์ดีได้สนใจในเรื่องของเหล็กไหลว่าเป็นของกายสิทธิ์หากได้มาครอบครองก็ย่อมจะทำให้มีฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นทั้งยังจะได้ถือโอกาสศึกษาวิชาอาคมไสยเวทมนต์ดำเพิ่มเติมอาจารย์ดีเดินทางขึ้นมาที่สกลนครแล้วก็นครพนมโดยเตรียมเงินมาเป็นค่าเหล็กไหลจำนวนหนึ่งมีนายมีวงเสนาน้องชายเป็นอุปถากเดินทางมาด้วยกันขณะเมื่อพระอาจารย์ดีเดินทางมาจำวัดที่ป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมขณะนั้นเป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านได้มาจำพรรษาอบรมญาติโยมอยู่ที่วัดป่าบ้านสามผงพอดีครั้นตอนบ่ายพระอาจารย์ดีก็เข้าไปนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อเป็นการคารวะในการที่ได้เข้ามาจำวัดในวัดป่าที่พระอาจารย์มั่นได้วางรากฐานเอาไว้ในการเข้านมัสการนี้เองพระอาจารย์ดีได้เล่าให้ศิษย์ของท่านฟังว่าคือจุดพลิกผันในชีวิตของท่านโดยท่านเล่าว่าเมื่อได้เข้าไปนมัสการพระอาจารย์มั่นและได้สนทนาพูดคุยกันพระอาจารย์มั่นก็ทักขึ้นก่อนว่าท่านให้น้องชายนำเงินติดตัวมาถึงสองชั่งมากโขนะท่านเพียงแต่จะเอามาหาวิชาอาคมหาของดีเหล็กไหล ที่ท่านคิดว่ามันมีอานุภาพสูงคาถาอาคมที่มีอยู่เดิมยังไม่พออีกพระอาจารย์ดีก็เกิดอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการที่ท่านบากบั่นมาจนถึงวัดป่าบ้านสามผงเพื่อหาเหล็กไหลแล้วก็เรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมตลอดจนที่ให้น้องชายถือเงินมาสองชั่งเนี่ยไม่ได้แพร่งพรายบอกใครมาถึงวัดป่าแห่งนี้ก็ไม่ได้พูดคุยกับพระรูปไหนเลยแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญพอคิดจบเสียงพระอาจารย์มั่นท่านก็บอกอีกว่าอยู่วัดบ้านกุดแห่นู้นท่านก็ฟอกหนังวัวหนังควายที่ชาวบ้านเขาล้มเอาหนังที่ฟอกสำเร็จแล้วมาทำกระเป๋าทำเข็มขัดทำอานม้าทำเครื่องใช้ต่างๆนำไปขายเอาเงินซะอีกมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะประพฤติปฏิบัติเลยมันเป็นบาปแท้ๆพระอาจารย์ดีเหงื่อตกเลยชนิดชุ่มจีวรเลยไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่ท่านได้มาพบกับพระผู้มีปาฏิหาริย์อันควรแก่การบูชาที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ได้ทุกผลทุกแห่งแล้วนี่ได้ทำกรรมไว้จะทำอย่างไรถึงจะแก้ไขได้พอนึกมาถึงตรงนี้เสียงพระอาจารย์มั่นก็ดังขึ้นอีกท่านมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเสียเถอะจะแนะแนวทางให้เพราะว่าเห็นว่าแต่หนหลังในชาติปางก่อนโน้นเธอก็เคยเป็นศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะเถระมาจึงเมตตาจะนำทางให้ทีนี้น้ำตาก็ล้นขอบตาเลยนี่เราหลงผิดมานานบัดนี้เราได้มาถูกทางแล้วพระอาจารย์ดีก็ก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวกับพระอาจารย์มั่นกระผมขอมอบตัวเป็นศิษย์ของท่านครับสุดแต่ท่านจะว่ากล่าวตักเตือนกระผมกระผมจะเดินตามทางที่ท่านจะได้เมตตาชี้นำโดยไม่ลังเลใจเลยครับเมื่อกราบลาพระอาจารย์มั่นออกจากที่แล้วก็มาสั่งความกับนายมีน้องชายบอกว่าเธอจงเอาเงินสองชั่งนี้กลับไปบ้านกุดแห่นะฉันไม่เอาเหล็กไหลละถ้าหากชาวบ้านถามว่าทำไมฉันไม่กลับวัดก็บอกชาวบ้านว่าให้หาเจ้าอาวาสใหม่เพราะฉันได้มอบตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะไปแล้วจะไม่กลับไปอีกพระอาจารย์ดีได้ติดตามรับการอบรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระตลอดเวลา5ปีเต็มจนถึงพ.ศ.2470จึงได้เปลี่ยนยติจากมหานิกายเป็นธรรมยุทธ์ที่อุโบสถวัดส่างโศกจังหวัดยโสธรมีนามทางธรรมยุทธ์ว่าฉันโนพระอาจารย์มั่นมักจะสอนศิษย์ของท่านให้บำเพ็ญเพียรอย่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มให้ปลีกวิเวกไปอยู่ในสถานที่อันหลีกเร้นเพื่อทำจิตให้สู่สมาธิภาวนาที่ลุ่มลึกสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อได้เวลาอันสมควรพระอาจารย์ดีก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์มั่นออกแสวงหาวิเวกในสถานที่อันวิเวกต่อไปพระอาจารย์ดีเลือกวัดบ้านน้อยอำเภอวาริสภูมิอันเป็นวัดบ้านป่าในแดนกันดารวิเวกแล้วก็มีสัปปายะอันควรแต่ว่ากลับเป็นบ่วงอันตรายแฝงอยู่นั่นก็คือไข้ป่าตอนนั้นพระอาจารย์ดีมีพระตามไปอยู่ด้วยสองรูปคือพระน้อยกับพระสังพระสองรูปก็ถึงแก่มรณภาพด้วยป่วยเป็นไข้ป่าหลังจากชาปนกิจแล้วพระอาจารย์ดีก็อาพาธด้วยโรคไข้ป่าเช่นเดียวกันแม้ว่าท่านจะมีความรู้ด้านสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขอาการได้อาการก็ทรุดลงถึงที่สุดหัวหน้าหมู่บ้านจึงเกณฑ์ลูกบ้านให้หามร่างของพระอาจารย์ดีขึ้นเกวียนเพื่อนำไปหาหมอที่อำเภอแต่พอมาถึงกลางทางอาการของพระอาจารย์ดีก็ทรุดลงจนถึงแก่มรณภาพคาเกวียนชาวบ้านก็หยุดเกวียนเพื่อนำศพท่านกลับมายังวัดบ้านน้อยเพื่อทำพิธีอาบน้ำศพก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปศพของพระอาจารย์ดีถูกวางไว้บนแคร่เพื่อรอชาวบ้านมาอาบน้ำศพประมาณ1ชั่วโมงเสร็จชาวบ้านถึงได้มาพร้อมกันแต่พอจะเข้าไปอาบน้ำศพพระอาจารย์ดีก็กลับลุกขึ้นนั่งชาวบ้านบ้างก็ออกวิ่งหนีบ้างก็ตกตะลึงคงมีตะคนที่ไม่กลัวเข้าไปแตะตัวท่านเห็นว่าอุ่นเป็นปกติดีก็นมัสการถามว่าท่านมรณภาพไปแล้วทำไมถึงฟื้นได้พระอาจารย์ดีท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ตอนที่สิ้นใจไปนั้นนะทุกอย่างมันดับหมดแต่มารู้สึกตัวตื่นขึ้นบนแคร่ที่ตั้งศพเพราะว่าในหูได้ยินว่ามีหมอพวกหนึ่งเอายามากรอกทางปากเสียงคนพูดกันว่าเร็วๆเข้าถ้าช้าเลยหมดหวังแน่เอากระบอกใส่ยามากรอกปากท่านเร็วบ้างก็งัดปากบ้างก็จอกกระบอกยาเข้าที่ปาก รู้สึกว่ามีกระแสความเย็นไหลจากปากลงไปในลำคอจนถึงกระเพาะอาหารแล้วก็เย็นไปทั่วตัวถึงได้สติตื่นขึ้นมาเอาแล้วหมอที่ไหนแล้วมาช่วยชีวิตของอาตมาไว้ชาวบ้านก็ยืนยันว่าพระอาจารย์ดีนะมรณภาพไปแล้วหัวใจหยุดเต้นชีพจรหยุดลมหายใจหมดเนื้อตัวเหลืองที่เรียกกันว่านวลตายจับก็เลยพากันมาตั้งศพเพื่อประกอบพิธีรดน้ำไม่มีหมอที่ไหนมากรอกยาหรอกนับแต่ฟื้นขึ้นมาอาการไข้ป่าของท่านก็หายไปดุดปลิดทิ้งไม่กลับมารบกวนอีกเลยหายจากอาการอาพาธก็เร่งรัดปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดถึงกับฉันภัตตาหารน้อยลงฉันเอกาบ้างวันเว้นวันบ้างเว้นสองวันบ้างบางครั้งก็สมาทานนั่งสมาธิตลอดคืนโดยไม่จำวัดในที่สุดก็เกิดอาการที่เรียกกันว่าตาฝ้าฟางคือมองอะไรไม่เห็นถนัดแล้วก็มีอาการหนักขึ้นจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติไม่ท้อถอยแถมยังถวายดวงตาเป็นพุทธบูชาหากบอดลงขณะปฏิบัติธรรมคืนนั้นพระอาจารย์ดีได้พบกับเรื่องประหลาดที่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบโดยท่านบอกว่าคิดว่าจะมีอยู่แต่ในภาพพระบทหรือในพระสูตรทั้งปวงแต่ที่ท่านพบนั้นเป็นที่สัมผัสได้ด้วยจิตและสิ่งที่ท่านได้มาจากการที่ได้พบเรื่องประหลาดก็คือยาที่สามารถจะรักษาอาการตาฝ้าฟางของท่านได้สำเร็จและน่าจะเป็นวิทยาทานแก่คนที่เป็นโรคตาฝ้าฟางที่ต้องการจะหายป่วยได้อีกด้วยขณะที่อาจารย์ดีกำลังนั่งสมาธิเข้าสู่ฌานพลันก็ปรากฏร่างเทพบุตรองค์หนึ่งลงมาปรากฏในฌานพระอาจารย์ดีก็ถามว่าท่านเป็นเทพบุตรรูปไหนกันเนี่ยถึงได้มาปรากฏในฌานของเราท่านปฏิบัติดีปฏิบัติเคร่งครัดถูกทางดีแล้วเราจึงมาเพื่อบอกกับท่านว่าท่านไม่รักษาสุขภาพจนเป็นเหตุให้ดวงตาของท่านใกล้จะบอดยังไม่รู้อีกเหรอปฏิบัติบกพร่องยังไงได้ช่วยแนะนำด้วยและหากต้องการหายจากอาการใกล้ตาบอดนี่จะทำยังไงได้เมตตาบอกยาด้วยเถอะเอาละเดี๋ยวจะบอกให้เป็นปริศนาเป็นธรรมเนียมของเทพบุตรที่จะไม่บอกโดยตรงนะของสองอย่างต่อไปนี้หาได้ไม่ยากฟังให้ดี 1. ไม้แก่นอยู่นอกขูดเอาแต่แก่นมาเผาไฟให้เป็นฐาน 2. ให้เอาสัตว์ที่มีหนอกอยู่ท้ายทอยมาเผาไฟเอาฝุ่นเอาของสองอย่างนี้อย่างละเท่าๆกันใส่ในผ้าขาวนำลงแช่น้ำเอาด่างนั้นล้างตาเพียง3วันตาก็จะแจ่มใสเหมือนเดิมคิดไม่ออกว่าท่านเทพบุตรไม้อะไรมีแก่นอยู่ข้างนอกสัตว์ชนิดไหนมีหนอกที่ท้ายทอยได้โปรดบอกตรงๆเถอะท่านเทพบุตรคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมีชีพขาวมาแก้ปริศนาให้พบแล้วก็ให้ถามเขาโดยตรงจะได้บอกให้อย่างถูกต้องเราขอทราบนามของท่านเพื่อจะได้จดจำไว้ในเทวโลกเราเทวบุตรเรียกเราว่าสักโกสมควรแก่เวลาแล้วเสร็จแล้วเทพบุตรในนิมิตก็วูบหายไปพระอาจารย์ดีก็ออกจากสมาธิเพื่อจำวัดแล้วก็รอว่าพรุ่งนี้จะมีชีพขาวมาแก้ปัญหาให้หรือเปล่าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อพระอาจารย์ดีออกบิณฑบาตกลับมาวัดแล้วก็พบว่าหลวงพิทักษ์เขตอดีตนายอำเภอที่แม้ท่านจะเกษียณแล้วก็ยังคงมาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำเช้าวันนี้ก็นำพัตตาหารเช้ามาถวายอีกด้วยพระอาจารย์ดีก็ระลึกถึงคำของเทพสักโกว่าจะมีชีปะขาวมาช่วยบอกชื่อยาหลังจากฉันเช้าฉลองศรัทธาอดีตนายอำเภอแล้วก็ถามคุยถึงเรื่องตัวยาที่เทพสักโกบอกใบ้ไว้เมื่อคืนท่านเทพสักโกมาปรากฏในนิมิตของฉันบอกตัวยารักษาโรคตามัวที่ฉันเป็นอยู่ท่านบอกว่าตัวยานะมีสองอย่างคือไม้แก่นอยู่นอกแล้วก็สัตว์มีหนอกที่ท้ายทอยถ้าหากว่าท่านนายอำเภอไขปัญหาได้ก็จะเป็นการดีอดีตนายอำเภอผู้เฒ่าก็ทบทวนคำพูดของพระอาจารย์แล้วนั่งขบคิดอยู่สักครู่หนึ่งก็บอกว่าผมขบปัญหาได้แล้วท่านอาจารย์ไม้แก่นอยู่นอกก็คือไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่นี่ข้างในเนี่ยมันกลวงไม่มีแก่นส่วนเนื้อไม้ภายในมันก็อ่อนเปลือกนอกของมันน่ะแหละแก่นนี่แหละครับไม้แก่นอยู่ภายนอกส่วนสัตว์มีหนอกอยู่ท้ายทอยก็คือหอยต่างๆนี่เองท่านอาจารย์ขูดผิวนอกของไม้ไผ่มาเผารวมกับเปลือกหอยก็จะได้ยารักษาตาครับ ด้วยตัวยาของเทพสักโกหลังจากรักษาดวงตาของพระอาจารย์ดีกลับคืนเหมือนเดิมเพียงแค่ล้างตาติดต่อกัน3วันหลวงพ่อดีท่านก็บอกว่านี่คือเรื่องของเทวดาที่ท่านได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นมาดังนั้นเรื่องการชุมนุมเทวดาก่อนการเจริญพระพุทธมนต์ว่าสักเคกาเมนี่จึงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลชาวบ้านที่เคยประสบกับอำนาจแห่งอภิญญาของพระอาจารย์ดีที่ได้เล่าสิ่งที่พวกเขาได้ประสบไว้หลายเรื่องเรื่องแรกเป็นของเท่าประหลัดหนาเรื่องมีอยู่ว่าในการทำบุญประจำปีที่วัดเนี่ยพระอาจารย์ดีเป็นผู้นำญาติโยมช่วยกันสร้างกองบุญใหญ่มีสรรพสิ่งสำหรับบูชาธรรมพร้อมมูลพร้อมด้วยผ้าไตรแต่ติดอยู่ที่ว่าผ้าไตรยังไม่ได้ถอนวิกัปถ้าหากไม่ได้ถอนวิกัปก็ใส่รวมกับเครื่องบูชาธรรมไม่ได้พระอาจารย์ดีก็เรียกเท่าประหลัดหนามาสั่งความเท่าประหลัดช่วยงานฉันหน่อยเนี่ยไปนิมนต์พระอาจารย์สงฆ์วัดบ้านด่านให้มาถอนวิกัปผ้าไตรโดยด่วนนะเดี๋ยวจะเสียงานบุญใหญ่วัดบ้านด่านเนี่ยอยู่ห่างจากวัดที่พระอาจารย์ดีจำพรรษาถึง4กิโลเมตรตอนนั้นแดดเปรี้ยงเปรี้ยงไปกลับก็8กิโลเมตรไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเท่าประหลัดหนาก็เลยย้อนคำพระอาจารย์ดีทันทีโอ้ยไม่ไปหรอกท่านอาจารย์ทางก็ไกลแดดก็ร้อนก็เขาว่าท่านอาจารย์มีวิชาดีไม่ใช่เหรอสั่งให้มะพร้าวร่วงลงมาจากต้นทั้งทลายยังทำได้ก็อีแค่ไปตามพระอาจารย์สงฆ์ท่านก็คงทำได้ไม่ต้องใช้คนอื่นทำหรอกพระอาจารย์ดีก็กล่าวกับพระประหลัดหนาให้ได้ยินทั่วกันว่าเอาอย่างนี้หากฉันเรียกพระอาจารย์สงฆ์มาถอนวิกัปนี้ได้แล้วก็เท่าประหลัดหนาต้องไปหาบน้ำมาให้ฉันสงฆ์4หาบนะถ้าได้เนี่ยฉันจะได้ทำโอ้ยเรื่องเล็กท่านอาจารย์ผมก็อยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าท่านอย่าแอบไปใช้ใครรับหลังก็แล้วกันอีก1ชั่วโมงให้หลังร่างของพระอาจารย์สงฆ์กับผู้ใหญ่บ้านทอนสิทธิ์ใกล้ชิดก็เดินเข้ามาในเขตวัดไปหาพระอาจารย์ดีที่ศาลาการประเรียนเท่าประหลัดหนาก็ตกใจจนตาเหลือกระยะทางไปกลับ8กิโลเมตรจะว่าจะเดินเลยวิ่งยังไม่ไหวเลยมันรวดเร็วเกินกว่าที่พระอาจารย์ดีจะใช้ผู้ใดไปได้ทันเท่าประหลัดหนาก็กราบเข้าไปนมัสการพระอาจารย์สงฆ์ก็พระอาจารย์บังเอิญผ่านมาแถวนี้ใช่ไหมครับถึงได้แวะมาถูกเปล่าเลยเท่าประหลัดหนาอาตมากำลังจะไปที่อื่นมีผู้ใหญ่ทอนติดตามไปด้วยถ้ากลับได้ยินด้วยหูได้รู้ด้วยใจว่าพระอาจารย์ดีเรียกให้มาที่วัดก็เลยรีบมาให้ทันการนี่แหละไม่ใช่เดินมาโดยบังเอิญหรอกท่านประหลัดผู้ใหญ่ทอนก็บอกว่านั่นสิเดินอยู่ดีๆหลวงพ่อก็หยุดเดินเอามือป้องหูแล้วก็บอกให้ข้าหันหลังกลับหลวงพ่อบอกว่ามีกิจด่วนที่วัดป่าสุนทรารามพระอาจารย์ดีต้องการพบก็เลยเดินทางลัดกันมาแทบจะหกกระล้มหกกระลุกกันแหละหลังจากพระอาจารย์สงถอนวิกัปผ้าไตรแล้วก็ขอตัวกลับไปเพื่อไปกิจที่ตั้งใจจะไปทำต่อไปท่ามกลางความตกตะลึงของชาวบ้านในอำนาจจิตของพระอาจารย์ดีที่แสดงให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะเท่าประหลัดหนาเดินหน้าตาบอกบุญไม่รับด้วยความอายไปหาบน้ำมาให้พระอาจารย์ดีสงสี่หาบตามสัญญาเวลาประมาณ4โมงเย็นวันเดียวกันนั้นพระอาจารย์ดีกำลังนั่งพักผ่อนคุยกับญาติโยมอยู่ๆท่านก็พูดลอยๆบอกว่าพระธุดงค์สายกรรมฐานกำลังจะเดินทางมาวัดบ้านเรานี่นะท่านยังไม่ได้ปักหลดใครก็ได้ไปนิมนต์มาปักหลดที่ใกล้ๆกับวัดเนี่ยท่านอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรเท่าประหลัดหนาก็เห็นลู่ทางที่จะแก้ลำพระอาจารย์ดีที่ทำไม่ต้องเสียหน้าต้องหาบน้ำมาให้สงฆ์ถึง4หาบก็ร้องบอกหลวงพ่อดีบอกว่าผมไปเองครับมีที่ไหนอยู่ด้วยกันที่วัดพารู้ว่ามีพระธุดงค์เดินทางมาจากวัดไกลไปถึง2กิโลถ้าไม่จริงท่านอาจารย์จะให้อะไรผมระยะทอง2กิโลเมตรนี่มันไกลนะอาจารย์นะคุ้มค่าสิฉันจะให้ประหลัดเท่าหนาตีด้วยไม้10ทีโดยไม่มีข้อแม้แล้วก็จะไม่ทำโทษประหลัดหนาหรอกเพราะว่าแค่หาบน้ำ4หาบก็หมดแรงแล้วประหลัดเท่าหนาก็เดินออกจากวัดไปก็พบพระธุดงค์2รูปกำลังเดินแบกรถอยู่พอดีก็บอกว่าพระอาจารย์ดีวัดป่าสุนทราวาสให้มานิมนต์ไปปักหลดใกล้ๆกับวัดญาติโยมจะได้ถวายพระตาหารพอประหลัดเท่าหนานิมนต์พระมาปักหลดแล้วก็ยอมรับในอำนาจอภิญญาของพระอาจารย์ดีว่ามีจริงไม่ใช่เรื่องคาดเดาพระอาจารย์ดีได้เล่าเรื่องสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลราชธานีไว้ว่าปีนั้นประมาณปีพ.ศ.2479ขุนสิริสมณการนายอำเภอพิบูลมังสาหารได้มาพบที่วัดโดยตั้งใจมานิมนต์ท่านโดยตรงอาจารย์ขอรับ นิมนต์ไปปราบผีที่ป่าช้าบ้านภูดินหน่อยครับชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วผีมันเข้าคนอาละวาดเอาเครื่องเส้นไหว้ไม่มีใครเอาอยู่ก็เห็นแต่ท่านอาจารย์เนี่ยแหละครับที่จะทำได้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนายโยมว่าจะทำได้หรือเปล่าพระอาจารย์ดีก็ไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาจนพบกับนายป่าช้าที่นั่นได้เจรจาว่าถ้าหากชาวบ้านพร้อมใจกันทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้จะไปจากที่นี่หรือไม่หากรับปากว่าจะไปท่านก็จะไปบอกชาวบ้านอย่าให้ต้องถึงกับขับไล่กันนายป่าช้าก็รับปากพระอาจารย์ดีจึงบอกบุญให้ชาวบ้านทำบุญใหญ่แล้วอุทิศกุศลให้กับวิญญาณในป่าช้าผลบุญใหญ่นั้นพระอาจารย์ดีบอกว่าวิญญาณส่วนใหญ่ไปเกิดโดยอาศัยส่วนกุศลส่วนน้อยที่เหลืออยู่ก็อพยพตามนายป่าช้าไปที่อื่นดังที่ได้สัญญากับท่านไว้ต่อมาสถานที่แห่งนั้นพระอาจารย์ดีก็ได้สร้างเป็นวัดมีชื่อว่าวัดป่าภูแก้วปรากฏสืบมาจนทุกวันนี้นายหงทองธนกัญญาหรือว่าอดีตสมณเณรหงทองหลานพระอาจารย์ดีได้เล่าเรื่องที่ได้ติดตามพระอาจารย์ดีไปปราบผีที่วัดร้างบนดอนกลางแม่น้ำมูลอยู่ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหารไปทางใต้ประมาณ6กิโลเมตรคนที่ผ่านไปมาไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนจะถูกผีหลอกจนเป็นบ้าเป็นหลังต้องรดน้ำมนต์กันหลายตุ่มเมื่อชาวบ้านมานิมนต์พระอาจารย์ดีก็พาสามเณรหงทองไปปักโหลดอยู่ที่วัดร้างแห่งนั้นพระอาจารย์ดีก็สั่งว่าเนนปักโหลดแล้วห้ามจำวัดนะสวดมนต์ภาวนาไปอย่าออกจากโหลดเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหลวงลุงจะจัดการทุกอย่างเองพอตกดึกสามเณรหงทองกำลังนั่งสวดมนต์ภาวนาก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างลากตัวไปตามพื้นเสียงดังแกรกรากแกรกรากแต่ก็ไม่กล้าโผล่ออกไปดูเพราะอาจารย์ดีได้ห้ามไว้พอรุ่งอรุณจึงเปิดกรดวิ่งไปดูหลวงลุงก็เห็นท่านนั่งสมาธิเป็นปกติดีเมื่อกลับถึงวัดพระอาจารย์ดีก็เล่าให้สามเณรหงทองฟังว่าตอนดึกก็มีงูใหญ่ขึ้นมาจากน้ำโผล่เข้ามาในกรดแล้วก็รัดตัวหลวงลุงไว้แน่นหลวงลุงก็อุทิศชีวิตเป็นพุทธบูชาเจริญเมตตาจิตก็กล่าวกับงูใหญ่บอกว่าหากท่านกับเราคือคู่เวรเราขออุทิศสังขารนี้ให้ท่านกลืนกินด้วยความเต็มใจถวายเป็นพุทธบูชาจะไม่จองเวรต่อไปขอให้ชาติภพระหว่างท่านกับเราสิ้นสุดลงณบัดนี้แต่หากท่านกับเราไม่ได้เป็นคู่เวรกันขอท่านจงได้คลายวงรัดปล่อยให้เราปฏิบัติกิจของสงฆ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่และขอให้ท่านได้ยุติการหลอกหลอนผู้คนเพราะว่ามันเป็นบาปที่พอกพูนขวางการบำเพ็ญบารมีของท่านนะกล่าวจบงูใหญ่ก็คลายวงรัดออกก็พุ่งตัวกลับออกไปทางที่เข้ามาพระอาจารย์ดีก็แผ่เมตตาให้เข้าไปทุกอย่างก็สิ้นสุดวัดร้างได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยการนำของพระอาจารย์ดีและญาติโยมมีชื่อใหม่ว่าวัดดอนธาตุทั้งยังได้สร้างพระพุทธสายญาติไว้เป็นอนุสรณ์ตราบจนทุกวันนี้เมื่อมีเวลาว่างพระอาจารย์ดีได้นำพระเนนขึ้นธุดงควัดแล้วก็แบกรถออกเดินธุดงไปกับท่านปีนั้นมีพระเนนแบกรถตามท่านไปจำนวน12รูปไปปักรถที่บ้านโศกแสงจังหวัดขอนแก่นหมู่บ้านนั้นแบ่งออกเป็น2พวกพวกแรกนับถือพระทำบุญตักบาตรแต่อีกพวกนับถือผีไม่เคารพพระไม่ทำบุญใส่บาตรพอเห็นพระธุดงมาพวกนับถือผีก็ขับไล่พวกนับถือพระก็นิมนต์ให้ปักกรดแล้วก็สร้างกุฏิชั่วคราวให้พระอาจารย์ดีแสดงธรรมทุกคืนพระอาจารย์ดีจะเทศนาอบรมญาติโยมเพื่อให้มีความยินดีในการปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่เวลาก็ปรากฏว่ามีพวกนอกรีตนับถือผีแอบมาฟังด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็กลับตัวกลับใจนับถือพระแทนผีวันนั้นเป็นวันขึ้น8ค่ำเป็นวันธรรมสวนะเวลาประมาณสัก 17:00 นเสร็จหรือว่า 5:00 นเย็นที่ลานหน้ากุฏิชั่วคราวนั่นเองชาวบ้านบางส่วนก็พากันทยอยมาเพื่อฟังธรรมแต่ว่าเมื่อมาถึงก็ต้องพบกับภาพที่ทำให้ตกใจจนขวัญหนีดีกว่าเฮ้ยถอยออกมาข้างหลังเร็วเข้าอย่าเดินหน้าเข้าไปนะงูเหลือมอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่เบ้อแล้วไม่เคยพบเคยเห็นนี่มันคงหิวด้วยเนี่ยลงจากเขามาหาอาหารอาจารย์อาจารย์หนีเร็วงูใหญ่มันจะทำอันตรายอาจารย์นะเสียงตะโกนของชาวบ้านทำให้พระอาจารย์ดีออกมาจากกุฏิชั่วคราวมองลงไปที่ลานหน้ากุฏิก็พบงูเหลือมขนาดใหญ่ผิดปกติลวดลายที่ตัวมีสีสันประหลาดกว่างูเหลือมทั่วไปแต่กลับไม่มีกลิ่นสาบหรือว่าเหม็นเขียวเหมือนกับงูเหลือมทั่วไปพระอาจารย์ดีเห็นผิดปกติก็เลยเพ่งดูด้วยจิตประสานสายตากับงูเหลือมใหญ่ พลันก็ได้ยินเสียงโทรจิตจากงูเหลือมประหลาดตัวนั้นบอกว่าท่านผู้ทรงศีลเรามาเพื่อฟังธรรมเราไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังการสาธยายพระสูตรพระปริตมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วขอท่านผู้ทรงศีลได้อนุญาตให้เราได้เข้าสู่สถานที่ที่จะแสดงธรรมด้วยเถอะบอกชาวบ้านว่าอย่ากลัวเราไม่มีอันตรายขอให้เข้ามาฟังธรรมเป็นปกติไม่งั้นแล้วบาปอันเกิดจากการไปขัดขวางผู้จะมาฟังธรรมย่อมตกแก่เราอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอท่านผู้ทรงศีลได้โปรดฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นผู้ใดอย่าวิตกไปเลยฉันจะช่วยจัดการให้เป็นไปตามที่เธอขอร้องอย่าได้กังวลไปเลยผู้คนที่เดินทางมาถึงเพื่อฟังธรรมก็ส่งเสียงอื้ออึงบ้างก็บอกให้ช่วยกันไล่งูใหญ่ให้กลับเข้าป่าไปจะได้เข้าไปฟังได้ตามปกติพระอาจารย์ดีก็ร้องบอกกับพวกชาวบ้านอย่าตกใจเลยโยมรอเดี๋ยวเถอะไม่ต้องไปไล่หรอกอย่าไปทำอันตรายเขามาดีหลังจากตอบโต้กันระหว่างพระอาจารย์ดีกับพญางูใหญ่จนได้ทราบว่าเป็นพญานาคขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อฟังธรรมพระอาจารย์ดีก็ก้าวลงจากกุฏิชั่วคราวร้องบอกให้ชาวบ้านให้พากันออกมาจากที่ซึ่งพากันเข้าไปหลบภัยเพราะความกลัวงูอย่าตกใจไปเลยโยมงูตัวนี้เข้ามาจากเมืองบาดาลเป็นพญานาคมาฟังธรรมเมื่อขึ้นมาจากเมืองบาดาลแล้วถึงได้แปลงร่างให้มีลักษณะคล้ายกับงูทั่วไปเพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นน่ะหากยังนับถือฉันอยู่ละก็เดินเข้ามาฟังธรรมกันเถอะนั่นแหละชาวบ้านถึงได้พากันเดินออกมาจากที่ที่พากันไปหลบเพราะความกลัวงูพญางูก็ค่อยๆเลื้อยตามพระอาจารย์ดีที่หันหลังเดินกลับไปยังสถานที่แสดงธรรมซึ่งชาวบ้านเขายกขึ้นเป็นธรรมาสน์สำหรับแสดงธรรมเมื่อพระอาจารย์ดีขึ้นธรรมาสน์แล้วงูใหญ่ก็เลื้อยไปขดรอบธรรมาสน์หันหัวไปทางที่พระอาจารย์ดีนั่งแสดงธรรมขอท่านพญานาคได้รับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปพึงเจริญสติให้เกิดปัญญาอันควรแก่ตัวท่านเพื่อยึดเป็นแนวทางในทางดำรงชีวิตของท่านในนาคพิภพต่อไปนะข่าวพญานาคมาฟังธรรมเล่าลือกันไปทั้งหมู่บ้านทั้งพวกที่นับถือพระที่ไม่ได้มาฟังธรรมและพวกนับถือผีต่างก็พากันมายังสถานที่แสดงธรรมจนล้นหลามแม้กลางดึกผู้คนก็ไม่ถอยจนที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนาก็มาถึงจุดสิ้นสุดพระอาจารย์ดีก็ลงจากธรรมาสน์แต่พญางูก็ยังคงอยู่ที่เดิมพระอาจารย์ดีก็กล่าวคำอำลาพญานาคเพื่อไปพักผ่อนการแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วนะถ้าหากว่าท่านต้องการจะกลับนาคพิภพก็เชิญตามอัธยาศัยอาตมาจะไปพักผ่อนหากท่านยังไม่ไปก็พบกันในตอนรุ่งเช้ารุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันนำพัฒหารมาทำบุญกันจนล้นใครๆก็อยากจะดูพญานาคจำแรงซึ่งยังคงขดอยู่ที่รอบธรรมะที่พระอาจารย์ดีแสดงธรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาพระจันดีรสิทธิ์ฉันพัฒหารเช้าแล้วก็อนุโมทนาส่วนกุศลตามธรรมเนียมปฏิบัติรวมทั้งกล่าวอุทิศให้พญานาคพร้อมๆกันไปสิ้นเสียงสวดอนุโมทนาพญางูก็เริ่มคลายวงรอบธรรมาสน์แล้วมุ่งหน้าลงสู่ลานดินชาวบ้านต่างพากันจ้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพญางูใหญ่ก็เลื้อยลงไปกลางลานดินพลันก็ละลายหายเป็นอากาศธาตุไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่จ้องมองดูต่างก็อุทานด้วยความตกใจเพราะไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าที่พญานาคราชไม่ยอมกลับไปในยามราตรีก็เพื่อที่จะสำแดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านได้ประจักษ์ว่าที่พระอาจารย์ดีพูดว่าพญานาคราชมาฟังธรรมน่ะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่พูดเลื่อนลอยแต่ประการใดหลังจากโปรดญาติโยมพอสมควรแก่เวลาแล้วพระอาจารย์ดีก็นำพระธุดงค์ที่เป็นศิษย์ของท่านออกเดินทางต่อไปเพื่อโปรดญาติโยมบ้านหนองเรือคำจังหวัดขอนแก่นนั่นเป็นสถานที่ที่ขบวนพระธุดงค์ของพระอาจารย์ดีแวะปักหลดเพื่อจะโปรดญาติโยมโดยเลือกวัดหนองเรือคำเป็นสถานที่ปักหลดอาจจะมีผู้สงสัยว่าทำไมพระธุดงค์จะต้องไปปักหลดในวัดนี่คือคำตอบวัดหนองเรือคำนี่มียาคูตาลเจ้าอาวาสนี่พรรษา15แล้วยาคูตาลรูปนี้มีวัดปฏิบัติเยี่ยงเดียวกับที่พระอาจารย์ดีเคยทำมาก่อนที่จะพบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระด้วยการเลี้ยงหมูบ้างเลี้ยงไก่บ้างสารกระบุงตะกร้ารายได้เหล่านั้นเป็นของส่วนตัวท่านยาคูตาลไม่ได้เป็นของวัดแต่ประการใด อาตมาขออาศัยปักหลดใต้ถุนกุฏิจะได้ไหมท่านยาคูไม่ได้หรอกพระธุดงค์ก็อยู่ส่วนพระธุดงค์นี่จะมาปักหลดในวัดมันไม่เหมาะสมก็เห็นว่าเหมาะถึงได้ขออนุญาตท่านยาคูก็แล้วแต่เถอะแต่ที่ลานวัดน่ะมันเป็นที่ลุ่มถ้าฝนตกมันจะท่วมกรดจนอยู่ไม่ได้นะส่วนใต้ถุนกุฏิน่ะไม่สะดวกหรอกแต่ถ้าจะปักก็ไม่ว่าอย่าอยู่นานนะเพราะมันไม่สะดวกทั้งสองฝ่ายคืนนั้นพระอาจารย์ดีก็ปักหลดกลางลานวัดส่วนพระที่เป็นศิษย์ท่านให้ไปปักหลดใต้ถุนกุฏิแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมกลางดึกคืนนั้นเองฝนก็ตกกระหน่ำหนักน้ำไหลหลากมาท่วมลานวัดยาคูตาลก็เดินถือร่มฝ่าฝนลงมาจากกุฏิปากก็พึมพำน้ำท่วมหาที่อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะพระธุดงค์หัวรัดแต่เมื่อฉายไฟฉายไปที่กรดของพระอาจารย์ดีภาพที่ท่านยาคูตาลเห็นก็ทำให้ถึงกระสะดุ้งแทบจะไม่เชื่อสายตาท่ามกลางน้ำฝนที่หลากไหลท่วมลานวัดกรดกับพระบริขารของพระอาจารย์ดีแห้งสนิทไม่มีร่องรอยการเปียกฝนเหมือนกับว่าน้ำหลีกทางไม่ทำความเสียหายแก่กรดธุดงค์ของพระอาจารย์ดีขอนิมนต์อาจารย์ขึ้นไปพักบนศาลาการประเรียนก่อนกับผมเลื่อมสายท่านแล้วบวชมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยฝนหยุดตกไปนานแล้วแต่พระอาจารย์ดียังคงเทศนาให้ยาคูตาลฟังถึงชีวิตแต่หนหลังเมื่อท่านยังไม่ได้พบกับพระอาจารย์มั่นก็เหมือนกับยาคูตาลคือฟอกหนังทำเครื่องสินค้าเครื่องหนังเล่นคุณสายมนต์ดำตามหาเหล็กไหลจนไปพบกับพระอาจารย์มั่นบิดาแห่งกองทัพธรรมได้ฟังคำสอนจนที่สุดก็ละยติมหานิกายที่อยู่มาถึง22ปีมาสู่ยติเป็นธรรมยุตจนปัจจุบันยาคูตาลก็ได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ดียุติการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่สารตะกร้ากระบุงนับแต่รุ่งอรุณพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันภัตตาหารแล้วยาคูตาลก็เรียกประชุมชาวบ้านเล่าเรื่องอภินิหารของพระอาจารย์ดีให้ฟังทั้งหมดท้ายที่สุดได้ขอความเห็นจากชาวบ้านว่าจะเปลี่ยนวัดหนองเรือคำให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตแทนที่มหานิกายเดิมชาวบ้านก็ไม่ขัดข้องเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของสงฆ์นิกายไหนก็ดีทั้งนั้นไม่นานนักยาคูตาลก็เปลี่ยนยติจากมหานิกายเป็นธรรมยุตต่อมาวัดหนองเรือคำก็ทำเรื่องขอเปลี่ยนไปอยู่ในสังกัดธรรมยุตโดยมีใบรับรองจากเจ้าคณะจังหวัดเป็นสำคัญคณะพระธุดงค์ของพระอาจารย์ดีเดินทางจากไปแล้วแต่วัดหนองเรือคำที่กลายมาเป็นวัดธรรมยุตยังอยู่เป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงพระอาจารย์ดีจนทุกวันนี้พระอาจารย์ดีธุดงค์ผ่านไปที่บ้านโศกแสงจังหวัดขอนแก่นก็มีพ่อแม่ของสามเณรคุดและสามเณรนาคมาร้องไห้กับท่านแล้วก็บอกว่าอาจารย์โยมไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเนนลูกชายโยมทั้งสองที่เป็นศิษย์ของท่านได้พยายามโน้มน้าวชาวบ้านที่ล้วนแต่นับถือผีให้มานับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ถูกหัวหน้าหมู่บ้านขัดขวางด้วยวิธีการต่างๆในที่สุดสามเณรทั้งสองไปทำการจุดไฟเผาศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านทิ้งหัวหน้าหมู่บ้านก็ให้ลูกบ้านคุมตัวเนนทั้งสองไว้ส่วนหัวหน้าหมู่บ้านไปแจ้งตำรวจให้มาจับด้วยข้อหาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านตำรวจคุมตัวไปขังไว้ที่โรงพักอำเภอกำมราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีใครไปประกันตัวสามเณรทั้งสองก็ไม่ยอมฉันอาหารมา6วันแล้วหากปล่อยไปอย่างนี้ก็อาจจะตายได้ครับช่วยเหลือด้วยเถอะครับพระอาจารย์ดีก็เดินทางไปเยี่ยมเณรทั้งสองเทศนาให้เบาใจให้ฉันภัตตาหารท่านจะหาทางช่วยจากนั้นท่านก็เดินทางไปนมัสการแจ้งเรื่องราวให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุตดำเนินการประกันตัวสามเณรทั้งสองออกมาการเจรจาระหว่างพระกับชาวบ้านยุติลงที่ว่าชาวบ้านยินดีสร้างศาลขึ้นใหม่แต่ห้ามพระไปยุ่งเกี่ยวกับประเพณีนับถือผีของพวกเขาอีกจะเทศนาโปรดก็ได้แต่ว่าการเผาศาลนี่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมพระอาจารย์ดีได้ทำรายงานถวายพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสากันตสีโลพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ท่านเจ้าคุณอุบาลีให้พระอาจารย์ดีนำสามเณรคุดกับสามเณรนาคมาพบที่วัดบรมนิวาสเรื่องสามเณรเผาศาลปู่ตาจนถูกชาวบ้านแจ้งจับเข้าห้องขังได้รับการพิจารณาในการประชุมสังฆมนตรีฝ่ายธรรมยุตทำให้พระอาจารย์ดีเป็นที่รู้จักของบรรดาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จนที่สุดท่านเจ้าจอมมันดาทับทิมเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นิมนต์พระอาจารย์ดีสามเณรคุดและสามเณรนาคเข้าไปฉันเพลในวังหลายครั้งก่อนที่พระอาจารย์ดีจะนำสามเณรทั้งสองกลับสู่อีสานเพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่อไปสมัยโน้นการต่อสู้กันระหว่างพวกที่นับถือผีที่สืบทอดประเพณีกันมาแต่บรรพบุรุษมีจำนวนมากกว่าผู้ที่นับถือพระคนเหล่านี้เกลียดชังพระธุดงค์ที่มักจะเดินทางผ่านมาแล้วก็สอนให้ผู้คนเลิกนับถือผีหันมานับถือพระมาใส่บาตรทำบุญแทนการนับถือผีนับถือเจ้าพ่อต่างๆที่เคยทำมาแต่โบราณบรรดาร่างทรงพวกผีฟ้าพวกหมอไสยศาสตร์ต่างก็ขาดรายได้ที่เคยได้รับทำให้รู้สึกว่าพระธุดงค์มาทำให้รายได้และความเชื่อถือของตนหมดไปพระอาจารย์ดีนำคณะพระธุดงค์ออกโปรดญาติโยมไปจนถึงบ้านกุดค้าวตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นท่านก็ปักหลอดอยู่ที่ดอนปูตาอันมีศาลปูตาปลูกติดอยู่กับกู่โบราณที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งบรรพบุรุษกิตติศัพท์ของคณะพระธุดงค์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นที่ออกธุดงค์เทศนาเปลี่ยนผู้คนที่นับถือผีให้มานับถือพระจนผีต้องขาดสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยได้จากชาวบ้านที่นับถือผีพอเห็นมีพระธุดงค์มาปักกลดที่ดอนปู่ตาร่างทรงที่นับถือผีก็พาชาวบ้านที่เป็นบริวารมาพบคณะพระธุดงค์ตัวหัวหน้าก็ร้องคำรามลั่นมาเชียวไหนองค์ไหนวะที่เป็นพระที่นำพาพระธุดงค์มาออกมาให้เห็นหน้ากันหน่อยนะพระกับผีเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าใครจะแน่ว่ากันพระอาจารย์ดีก็เดินออกมาเผชิญหน้าพูดกับหัวหน้าร่างทรงฉันนี่แหละเป็นคนนำมาฉันชื่อดีฉายาฉันโนเป็นพระธรรมยุทธ์มีดีมาจากไหนกันวะถึงกล้ามาปักกลดบนพื้นที่ห่วงห้ามแบบนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยหรือไงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ